ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وادرق استيال برنامج كدعدو ينك الدنيا ومالين كاستمر كالقرب وجمعها أتكدقي ستان إذا عدي سلامي قال الفرقان وشنت محرم سنة كون فربق ولفرتني شنت هجرية دا قضب ما أنت أحد برامج كان إذن كوسو قد بن دون وحاكم دا وزير كاشان لقى إمارة إسلامي أفغانستان وبحيي ورئيس دين عيبا تابن أجا شاقين إن حالة أفغانستان أي دقنتهي سداب ومريكا كل مي منطقة بريقا دحي وعوان كوربحن كوادن بوق وقري سياسي أمريكان أه أو شاقي إن سياسة مريكا كي دوني دا مسلم كيف الشلنتي نصرة الإسلام والمسلمين أو فلسي ورقك لدعي دلالك بوركينا فاسو ينيجر والقرير كدعي ودن كتركيقا iyo ruushka oo sheegay in duqeyn uu ka fuliyay dalka Ukraine uu ku dilay 800 oo askari qodobadaas iyo kuwa kale ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ku dhigiisan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyalka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله وهجاك قضبضاس ويدل ودقيسان دونتان إن شاء الله إنو قهرين وقضبك وقهرين برنامشك مولوي محمد يعقوب وزيرك قاشان إيقا إمارة إسلامي أفغانستان أي بحيي ورئيس لنعي بضان تابان إيقا وحانا أشيقا إن حالة دوودن كأفغانستان إيدكان تهي وحسيدو كلا وزيرك سوهاد القاضي إشاعات يورد بين أبور أه أورباهين تقار لغا تبيو أو لحريرة إن وجرو خلاف كده حيقا هقان كإمارة إسلامي أفغانستان وربحين كو آدن ورئيسيقا وزيرك قاشان إيقا إمارة إسلامي أفغانستان وبحيي عبد السمد عبد الله ياسو جيدين إيقا telefishinka carabiga ah ayaa wareysi la yeeshay wasiirka gaashaandiga dawladda islaamiga ah ee afghanistan mawlawi maxamed yaquub oo dhalay aasaasihii imaaradda islaamiga ah mulla maxamed umar mujahid mawlawi yaquub wuxuu wareysigan kaga jawaabay su'aalo dhowr ah oo la xiriira xaaladda afghanistan sida ay ku soo ragashay in dalkaas laga xoreeyo ciidamadii mareykanka ee ku soo duulay iyo xaaladda gudaha ee daliban ugu horrentii waxaa su'aal laga weydiiyay bal sida uu xaalkoodu ahaa qoys ahaan 20-kii sano ee uu Mareykanku joogay dalka Afghanistan iyo in xubnaha qoyska ay waalidkooda la noolaayeen iyo in kale. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasuulihil kariim. Tiir shil kalan 20-kii sano ee la soo dhaafay oo uu gumaystuhu gacanta ku hayay dalka isla markaana aanu noo ogolaan inaan si xor ah uga noolaano dalkeena. Waxaan ahayn kuwa indhaha caalamka iska qariya markii uu aabe noolaa isaga lama aanan joogin oo waan kala fogeyn maxaa yeelay mulla maxamed cumar waxa uu ku noolaa deegaan ay mustaxiil tahay in uu qoys aado sidaa darteed waxaan ku nooleen meel isaga ka fog bishii ogost ee 2022-kii ayay imaaradda islaamiga ee afghanistan la wareegtay magaalada kaabul ee caasimadda dalka xilligaasna waxay warbaahinta qaar iyo siyaasiyiinta ku wada kamid ah taxliilinayeen nasrigaas in Mareykanku awoodo dalka Afghanistan uu ku wareejiyo daliban. Mawlawi Muhammad Yaquub, wasiirka gaashaaniga ee Imaaradda Islaamiga ah, ayaa wuxuu tilmaamay in waxba kama jiraan tahay hadalkaas. Mareykankana dagaalo kulul ee lagala hortagay awgeeda lagu qasbay inuu miiska wada hadallada soo fariisto, arrimaha ay ku heshiiyeen aysan ku jirin wax la xiriira mustaqbalka Afghanistan. Aslan Maraykanka 20 sano ayaan dagaal kula jirnay. Miiska wada hadalladan waxa ay ku yimaadeen waxay ahayd natiijada dagaalka. Waxyaabaha aan ku heshiinay kuma jirin wax ku saabsan mustaqbalka Afghanistan. Waxaan Ameerikaanku kula heshiinay laba qodob oo kaliya: in ciidamada Maraykanku ka baxaan Afghanistan iyo in dalkan uusan noqon meel laga soo abaabulo weerarada lagu soo qaado Maraykanka. Sidaa darteed ma jirin wax heshiis ah ama is-afgarad ah oo ku aadan mustaqbalka Afghanistan iyo in gacantana loo geliyo. Taasina waa arrin aan la fahmi karin aslan. Dowladdii ku hoos jirtay gumeystaha Maraykanka uma haynin dagaalka wax macnawiyaad ah, mana lahayn ahdaaf gaar ah oo jaango'an. Anaguna waxaan 10 sano ka hor sheegnay in xukuumaddan ay ku dhaceyso usbuuc ama 2 usbuuc haddii aanay helin taageerada Maraykanka. Markii ciidamada Maraykanku bilaabeen inay ka baxaan Afghanistan kadib heshiiskii aan wada galnay, waxaan anaguna bilaawnay inaan isku fiidino dalka. Duruufaha noocaasi ee jiray darteedna maba jirin wax heshiis ah oo ku saabsan in Kaabul gacantana loo geliyo. Annaguna waan isku daynay inaan Kaabul galno iyada oo aanay wax xabad ah dhicin, si aanay magaalooyinka waaweyn u dumin, si gaar ah magaalada Kaabul. Ma jirin wax is-afgarad ah oo arrinkaasi la xiriira oo aan la lahayn Maraykanka. Markii uu Maraykanku bilaabay in ciidankiisa uu ka daadgurayo magaalooyinka dalka, ciidanka xukuumaddii hore ma haynin wax macnawiyaad ah. Xukuumaddiina way dhacday. Ashraf Ghanina wuu ka cararay Afghanistan. Marka sidee ciidanka macnawiyaad ugu haynaya dagaalka hadiiba uu hogaamiyihii cararo? سقطت الحكومة بنفسها وفر أشرف غاني من أفغانستان، فكيف تبقى المعنويات في القتال لدى الجيش عندما يفر القائد؟ waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa cadaadis dhinacyo badan taabanaya waxay saarayeen imaaradda islaamiga ah tan iyo markii ay la wareegtay talada afghanistan. Waxaa wax laga weydiiyey wasiirka gaashaandhiga sida ay taalibaan u wajahayso cadaadisyadaas, isagoona sheegay in cidnaba aysan ogolaan doonin in faragelin ay ku soo sameyso nidaamka islaamiga ah ee dalka ka jira, taas beddelkeedana ay diyaar u yihiin inay xiriir la yeeshaan dowladaha caalamka. Waxaa jirta laba arrin oo kale ah: inaad dhinacyada la macaamisho iyo inay faragelin ku soo sameeyaan arrimahaaga gudaha. Labadaasi arrin farqi weyn ayaa u dhexeeya. Haddii uu qof isku dayo inuu faragelin ku soo sameeyo nidaamka gudaha, qaabka aan u dhisannahay iyo nidaamka maamul, annagu arrinkaasi cidna kama ogolaanayno. Suuragalna ma ahan tallaabo noocaasi ah. Dowlad kale oo ogolaanaysana ma jirto. Marka waa mustaxiil annaga inaan cidna ka yeelno inayna soo farageliso. أما تعاملك كردسان إس احترامي دا أنغو ديار أيان أونهاي إن لما أن دولدها أن كلام عاملنو هن نقضان دولدها نودو أما نغفو كوبا كجر عالم كإسلام كأيو كوبا غالدبا مركا أنغا ديار أيان أونهاي إن تعامل سياسي إمدنا قالبا أن لا يالانو دولدها سي وحدي باتاهنا أمارقنو أرن كاسي وليست لدينا أي مشكلة في هذا الصدد. wariyaha carabiyaha ee wareysiga la yeeshay wasiirka gaashaandhiga ee imaaradda islaamiga ah Mawlawi Muhammad Yaquub ayaa wuxuu weydiiyey su'aal la xiriirta inuu jiro khilaafaad gudaha u dhexeeya mas'uuliyiinta Taliban. Sanado badan ayaan laga faafinayay ishaacaadka la xiriira arrinkaasi. Sanado badan ayaan ka soo gudubnay oo ishaacaadna laga faafinayay. Taariikhda ayaana sugtay inaan ahay kuwa mideysan intii aan ku jirnay dagaalkii ka dhanka ahaa shisheeyaha. Inay been tahay ishaacaadkaasina laga faafinayayna dadka oo dhammi way u caddaatay. Kadib waxa ay sheegeen kuwaasi faafinayay ishaacaadka in Taalibaan ay ku loolamayso dhexdeeda xilalka iyo jagooyinka haddii ay la wareegto talada dalka. Arrinkaasina ma dhicin, sheekooyinkaasina inaysan sax ahayn dadka oo dhammi way u caddaatay. Sidaa darteed waxaan leeyahay sheekooyinka uu cadowga sheegayo ee ku aadan inaan iskhilaafsannahay waxba kama jiraan. Nidaam islaami ah ayaa ka jira Afghanistan, waan ixtiraamaynaa waana qadarinaynaa. Amiirkeennana beeco ayaan kula galnay arrinkaasi, yarkeenna iyo weynkeenna. Amarka amiirkana waan ajiibaynaa. Mana jirto qof yar iyo qof weyn oo ku nool Afghanistan oo caasinaya amarka amiirka. Dhammaanteen waan mideysannahay. Amarka amiirkana waan adeecaynaa. daacadaasina way sii jiri doontaa. Waxaan sugi doonnaa in dacayaadka cadowgu ay yihiin kuwo waxba kama jiraan ah, sidaba aan horay ugu sugnay beentii ay sheegeen sannadihii tagay. Dhowaan hadal uu meel fagaare ah ka jeediyey wasiirka Gaashaandhigga ayuu kaga digay daacada in dhala-aanta ah. Haddaba hadalkaas ma waxaad ula jeeday Amiirka Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan? Wuxuuna ku jawaabay, marka aan hadalkaasi jeedinayay, tilmaamtu kuma dhaceyn Amiirka, balse waxaan la hadlayay ragga aan Amiirku u ahay. Waana asal ka mid a usuusha shareecada inaanan qofna lagu adeecaynin caasinta Allah. Marka waxaan doonayay inaan tarbiyeeyo ragga yaryar, arrinkaasina waxaan uga hadlay si aan u islaaxino raggeena soo koraya. Tilmaamtuna kuma socon Amiirkeenna, isaguna weligiina ma amrin wax macsiyo ah. Mid ka mid ah eedeymaha loo soo jeediyey Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan waxay tahay in madhabka xanafiyada oo dalkaasi aada ugu faafsan ay ku qasbaan dadka kale inay qaataan. Arrinkaas waxaa wax laga weydiiyey wasiirka Gaashaandhigga Imaaradda Islaamiga ah, Mowlawi Maxamed Yacquub. Waxaasi waxba kama jiraan, annagu cidna kuma qasbin inay qaadato madhabka xanafiyada, qofna kuma aanan qasbin. Maxaad xanafi u ahaan weysay? Waxaan aaminsannahay in Islaamka iyo shareecada ay jiraan afar madhab. Waxaan aaminsannahay in dhammaan madaahibtaasi ay xaq yihiin, waxayna kal yihiin madhabka xanafiyada, madhabka xambaliyada, madhabka maalikiyada iyo madhabka shaaficiyada. Waana ixtiraameynaa dhammaan madaahibtaasi. Mana jirto qof Afghanistan jooga oo sheegan kara in lagu qasbay inuu qaato madhabka xanafiyada. Wala yujad axad fi Afghanistan yaddaci annahu ujbira cala tabani almadhab alxanafi. Ogosto 2022-ka ayay Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan si buuxda ula wareegtay Afghanistan markii ay dalkaas isaga carareen ciidamadii shisheeyaha, waxaana reer Afghanistan sanadii labaad oo xiriir ay ku hoos nool yihiin dowlad Islaamiya ah oo dastuurkeedu yahay Qur'aanka Kariimka iyo sidoo kale sunnaha Nabigeena sallallahu calayhi wasallam. Waa hagaag wali waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayuuna idinkaga imaanayaa. Sidee buu Mareykanku u lumiyey mandiqada Bariga Dhexe? Waa ciwaanka warbixin ku aadan buugu qoray siyaasi Amerikaan ah oo sheegay in siyaasadda Mareykanka ee dunida Muslimka ay fashilantay. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan. Buug cusub oo uu qoray nin lagu magacaabo Stephen Simon, 40-kii sano ee lasoo dhaafayna ka mid ahaa siyaasiyiinta jaangooya go'aanada Mareykanka, ayuu ku soo bandhigay faragelinta 8 madaxweyne oo soo maray dalkaasi ay ku sameeyeen mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe iyo nihaayada qaraar ay ku soo dhammaatay. Buuggan oo ciwaan looga dhigay Wahmigii Weynaa, Saraca iyo Gabi Dhacleynta Damacii Mareykanka ee Bariga Dhexe, ayuu qoraa uu ku soo sardiyey faragelinta qaawan ee military ee uu Mareykanku 40-kii sano ee lasoo dhaafay ku sameeyey waddamada caalamka Islaamka, gaar ahaana kuwa Carabta. Simon waxa uu buugga uga hadlayaa Wahmiga Weyn, dawaaficda gadaalka riixaysay, istaraatiijiyaadka iyo dhinacyada gaabiska ee la xiriira arrimaha Bariga Dhexe. 8 maamul oo soo maray Mareykanka, isagoo ka soo bilaabay madaxweyne Jimmy Carter kuna soo afjaray madaxweynaha xilligan talada haya ee Joe Biden. Isagoo soo gudbinayay shabakada dhacdooyin ah, waxa uu Simon soo bandhigayaa sida loo maamulo camaliyadda qabashada go'aanada la xiriira Bariga Dhexe, kuwaasoo lagu gorfeeyay magaalada Washington, una soo gudbin ra'yi caamka guud ee Ameerikaanka sababo ku aadan amniga, xisaabaadka siyaasi iyo kuwa xisbi ee ku geedaaman qadiyadaas. Marka laga hadlayo qaabka uu dhacdooyinka isugu xirayo, waxa uu qoraaga buuggan looga hadlayaa sida uu Mareykanku u lumiyey mandiqada Bariga Dhexe u soo gudbinaya, sida go'aanno badan oo taariikhi ah oo la xiriira mandiqadan ay u ahaayeen kuwa isdaba yaala oo aanu qaadan kariya maamulka markaasi talada haya. Waxa uu tusaale ahaan u soo qaadanayaa duulaankii uu Mareykanku ku qaaday dalka Ciraaq, xilligaasi waxaa talada hayay Bushka inanka ah. Hase ahaatee, waxa ay siyaasadda la xiriirta duulaankaasi soo bilaabanaysaa Bill Clinton iyo George Bushka aabaha ahaa. Mana suuragelin kaliya in duulaan lagu qaado Ciraaq, balse waxa ay u gogol xaareen in tafsiir loo helo sababta 10-naanka kun ee askari ee Ameerikaanka ah ay ku joogaan Ciraaq ilaa iyo maanta. waxa uu soo gudbinayaa Simon khibradiisa maadaama uu ahaa goob jooga iyo taariikhiyahan si toos ah uga soo qayb qaatay dejinta siyaasada iyo istaraatiijiya badan oo uu Mareykanku 40 sano ee la soo dhaafay ka fuliyay waxa loogu yeero mandiqada bariga dhexe maamuladii Rajon iyo Bushka koobaad waxa uu ninkani ka shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waagii Clinton iyo Obama waxa uu xilal sare ka soo qabtay golaha amniga qaranka ee Mareykanka isagoo sidoo kale ka soo shaqeeyay maraakiis daraasadeed badan iyo jaamacado Ameerikaan ah waxa uuna leeyahay muallafaad dhowr ah oo uu kaga hadlayo siyaasadda Mareykanka balse buugga uu xilligan qoray waxa uu kaga duwan yahay buugaagtii uu horay u soo saaray inuu kaga hadlayo sida uu dalkiisa ugu guldareystay siyaasadii iyo istaraatiijiyadii uu ka lahaa wadamada caalamka Islaamka gaar ahaan kuwa dhaca mandiqada loogu yeero bariga dhexe muallifka qoray buuggan ka hadlaya sida uu Mareykanka u lumiyay bariga dhexe waxa uu qoraa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiin badan oo Ameerikaan ah oo uu sheegay inay filayeen in si dhaqsi ah uu ku dhici doono nidaamka al-Assad ee Suuriya isagoona intaa ku daray in inta badan aanay waxba macno ah lahayn shahaadooyinka sarsare ee ay wataan siyaasiyiinta qaar ee Ameerikaanka ah waxa uu buuggu ku sheegayaa inuusan heli karin sabab loo qaateen ah oo uu ku bogaadin karo siyaasadda dalkiisa uu qaatay 40 sano ee la soo dhaafay kuwaas oo ciwaankoraad looga dhigay xoojinta dimuqraadiyadda iyo xasiloonida iyo la dagaalanka argagixisada balse sida uu Simon ka marqaati kacayo sabab u noqday inay sii xoogeystaan maamulada kaliya tariyaasha ah dhibaatada dhaqaale iyo xitaa dagaalada marka loo yimaado go'aannadii ay qaateen maamuladii Mareykanka soo maray dhowr iyo 10 sano ee u dambeeyay waxa uu Simon dhaliilayaa sida ay Washington u qaadatay go'aan aan la fasirin oo la xiriiray inay ka hortimaado Muammar al-Qadhafi oo uu sheegay inuu ahaa xaliif muhiim ah marka laga hadlayo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada Mareykanka oo uu hoggaansamay cadaadisii uga yimid Faransiiska iyo Ingiriiska ayuu Simon sheegay inuu ogolaaday in faragelin lagu sameeyo dalka Liibiya taasina waxa ay keentay in Liibiya ilaa iyo maanta ay xasilooni darri ka taagan tahay sida uu ku doodayo Simon waxa uu leeyahay marnaba suuragal ma ahan in Mareykanka uu xaqiijiyo dan kasta oo uu ka leeyahay mandiqad waliba maba ku sii jirta mandiqad la mid ah bariga dhexe mana jirta cid awood u leh arrinkaas ha noqoto Mareykanka ama dowlad kale ayuu leeyahay qoraaga buugga ciwaanka looga dhigay wahmigii weynaa saraca iyo gabi dhacleenta damacii Mareykanka ee bariga dhexe laguna magacaabo Stephen Simon kana mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee dowladda Mareykanka marka laga hadlo kaalinta siyaasi ee Mareykanka ee mandiqada bariga dhexe waxa uu qoraagu ku doodayaa in doorkii Mareykanku uu si dhaqsi ah lama filaan ah meesha uga baxayo waxaana uu tusaale ahaan u soo qaadanayaa kaalinta dowladda Shiinaha iyo sida ay u dhaxdhaxaadisay dowladaha Iran iyo Saudiiga oo Maarso ku dhawaaqay inay dib u soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasi awoodda Mareykanka ee bariga dhexe ayuu sheegay inay dhulka gashay wixii ka dambeeyay markii uu Joe Biden la wareegay talada Mareykanka wuxuuna tusaale u soo qaadanayaa insixaabkii aan hagaagsanayn ee uu Mareykanku Afghanistan kaga soo baxay halkaasoo ay 20 sano joogeen ciidamada Mareykanka iskuna dayeen inay ka dhisaan nidaam iyo dowlad hana qaada sida uu leeyahay Simon waxa uu intaa ku darayaa in dadaalada diblomaasiyadeed ee uu Mareykanku ku doonayay in lagu soo noolayo heshiiskii nukleerka ee Iran ay meesha ka baxeen Washington ay ku qasbanaatay iyadoo aan wax tabar ah u haynin inay daba socoto xukuumadda midigta fog ee maamulka Yahuuda taasoo uu sheegay inay halis gelinaysa dimuqraadiyadda Yahuuda sida uu leeyahay Stephen Simon ee qoray buugga looga hadlayo sida uu Mareykanku u lumiyay mandiqada bariga dhexe taxadiyadka waaweyn ee ka jira bariga dhexe isla markaana hor yaalla Mareykanka waxaa ka mid ah dagaalada ka socda Suuriya, Yemen, Liibiya iyo Suudaan iyo dhibaatada dhaqaale ee ka jirta Masar, Tunis iyo Lubnaan iyadoo ay taagan tahay isbeddelka cimilada iyo soo noqoshada hoggaamiyeyaashii kaliya taliyaasha ahaa sidaasoo ay tahayna Mareykanka uma harin ajendayaal kooban oo rajada laga qabo ayaa aad u hooseysa mooye waxa uu Simon buugiisa u qaybiyay 8 fasal isagoo si faahfaahsan kaga hadlay taariikhda 8 madaxweyne ee soo maray Mareykanka 40 sano ee la soo dhaafay waxa uu soo gudbinayaa sida dhamaan madaxweynayaashaas ay ugu guldareysteen inay saameen adag oo la jaanqaadaysa rabitaanka Washington ugu yeeshaan mandiqada loogu yeero bariga dhexe wixii ka dambeeyay weeraradii 12 September ee Al-Qaacida ku qaaday Mareykanka waxa uu Simon sheegayaa in dalkiisu uu xoojiyay siyaasadda military ee uu ku wajahayo wadamada caalamka Islaamka taasina ay keentay in lagu duulo dalalka Afghanistan iyo Iraq iyadoo weliba sirdoonka Mareykanka uu xilligaasi marar badan sheegay in Ciraaq aanu wax xiriir ah la lahayn duulaanada lagu qaaday Mareykanka, sidoo kalena aanu Saddam Hussein haysanin hubka wax gumaada ee nukleerka sida uu sheegayo Simon. Waxa uu leeyahay Simon qoraaga buugga wahmigii weynaa Saraca iyo gabidhacleynta damacii Mareykanka ee Bariga Dhexe. Mareykanku waxa uu ku guuldareystay dagaaladii uu ku qaaday Ciraaq iyo Afghanistan, waxa uuna dilay ama sababay in la dilo 100,000 oo dad abriya ah. Trump iyo Obama ayuu sheegay inay ka sinnaayeen in la yareeyo danaynta Mareykanka ee mandiqada Bariga Dhexe, taasina waxa uu tusaale ahaan u soo qaadanayaa sida uu Obama xoogga u saaray in ciidankiisa ugala soo baxo dalalka Ciraaq iyo Afghanistan, halka Trump isaguna uu xoogga saaray inuu raali geliyay Yahuudda oo aanu ilaalin dareenka muslimiinta Bariga Dhexe markii uu hirgeliyay heshiiskii Abraham loogu magacdaray ee Yahuudda loogu saxiixay in Qudus ay tahay caasimadooda abadiga ah. Biden markii uu talada Mareykanka la wareegay sanadkii 2020-ka waxa uu Simon sheegay in awooddii Mareykanka ee Bariga Dhexe ay si aad ah hoos ugu dhacday, dowladaha mandiqadana ay noqdeen kuwa aan wax ihtimaam ah siinaynin Mareykanka. Waxa uu leeyahay Simon waa qiso ka turjumaysa fahmi xumada ballaaran iyo qaladaad argagax badan oo sababay dhimasho iyo burbur taariikhi ah. Qulaasada uu gaaray Stephen Simon ee la xiriirta sida uu Mareykanku ku lumiyay Bariga Dhexe ayaa lagu tilmaamayaa inaysan ahayn mid dhammaystiran, maadaama qoraagu aanu ka jawaabin su'aasha ay in badan dadka isweydiinayaan oo ku saabsan sida ay suuragal ku tahay in Washington ay ka faa'iidaysato qaladaadkaas dibna ay u saxdo una dhexdhexaadiyo ka noqdo mandiqad weliba. وهجاك qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya. Muassasada Azallaqa ayaa baahisay war saxaafadeed lagu faahfaahinayo howlgalada bishii Dhulxajja ka dhacay wadamada Burkina Faso iyo Niger oo ka mid ah wadamada dhaca galbeedka qaaradda Afrika. Kabiin culus oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Tangudo oo ka tirsan gobolka Samga ee dalka Burkina Faso ayaa waxaa lagu dilay 7 askari oo ka tirsan ciidanka waddankaas, halka looga furtay qoryihii ay wateen 7 askari ee la dilay iyo agabyo kale oo ciidan. Deegaan kale oo lagu magacaabo Rubini oo ka tirsan isla waddanka Burkina Faso ayaa ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin kabiin ka galeen, halkaasna waxay ku dileen 7 askari waxayna ku furteen 3 qori iyo 7 mooto. War saxaafadeedka ay baahisay muassasada Azallaqa ee ku saabsanaa howlgalada dalka Burkina Faso ay mujaahidiintu ka fuliyeen waxaa lagu lifaaqay sawirro muujinaya hubka ay ku soo furteen dagaaladaas. Weerar kale oo lagu beegsaday ciidamada ilaalada xuduudaha dalka Niger ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiraac ciidamo ah. Mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaana gacanta ku dhigay gaari dagaal oo ah nooca Cabdibilaah loo yaqaano, sidoo kale waxay halkaa ku furteen qori dhashiika ah iyo sidoo kale qori AK-47 ah. Sawirada gaariga iyo agabyada kale ayayna muassasadu baahisay. Dhul gariir ayaa ka dhacay dalka Turkiga. Gobolka Maladiya ee bariga dalka Turkiga waxaa laga soo sheegayaa dhul gariir cabirkiisu yahay 4.2. Dhul gariirka ayaa waxa uu ka dhacay mandiqad lagu magacaabo Doghan Shahir. Ilaa iyo hadda lama soo sheegin wax khasaare ah oo uu sababay dhul gariirkan. Dagaal culus ayaa weli ka soconaya dalka Suudaan, iyadoo deegaan hor leh uu dagaalku ku sii fiday. Jugta qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay waqooyiga magaalada Umu Darman ee ka tirsan dalka Suudaan, iyadoo khasaare dhimasho iyo dhaawacna ay dhaliyeen dagaalo milatariga iyo kooxaha dacmo sariic ku dhex maraya gobolka Darfur. Diyaaradaha milatariga ayaa duqeeyay saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada Xameeti oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Al-Khartoum. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay duqeymo ay ka fulisay magaalada Odeska ee waddanka Ukraine ku dishay 800 oo askari oo ka tirsan ciidanka Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa habeenkii xalay waxay duqeymo xoogan ku garaaceen magaalada Odessa ee ka tirsan dalka Ukraine, iyagoo sheegay inay duqeyntaas ku dileen 800 askari oo ka tirsan ciidanka Ukraine. Magaalada Odessa ayaa ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah ee dhaca xeebta, kuwaasoo ay xoogga saarayaan ciidamada Ruushku inay kala wareegaan ciidanka Ukraine. Madaxweynaha Ukraine oo dhankiisa hadlay wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan weerarada ay ka fulinayaan jasiiradda Al-Qaram ee hoos tagta dalka Ruushka. ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله. gudahan intaas ayaan ku soo afmeerayna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي اللواء وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله